Ήρθες όταν εγώ δεν σε περίμενα. Όταν δεν ήθελα να σ' αγκαλιάσω. Ήρθες όταν εγώ άλλα σκεφτόμουν και έλεγα να σε ξεχάσω. Ήρθες όταν εγώ δεν σε περίμενα. Όταν δεν ήθελα να σ' αγκαλιάσω. Ήρθες όταν εγώ άλλα σκεφτόμουν και έλεγα να σε ξεχάσω. Κι όμως δεν είχα δύναμη την πόρτα να σου κλείσω. Άνοιξα και τα χέρια μου γλυκά να σε κρατήσω. Κι όμως δεν είχα δύναμη την πόρτα να σου κλείσω. Άνοιξα και τα χέρια μου γλυκά να σε κρατήσω. Κι όμως δεν είχα την πόρτα να σου κλείσω. Άνοιξα και τα χέρια μου γλυκά να σε κρατήσω. Την πόρτα να σου κλείσω. Άνοιξα και τα χέρια μου γλυκά να σε κρατήσω.